वो व्यक्ति वो सब करे, संकल्प पूरा करेगा, वह विद्यालय देश समाप्त हो जाएगी, वैसे वो अपना अभ्यास तो करते रहेगा ना, वो अप्रोक्षानुभूति एक बार हो चुका है तो वो इसलिए उसके अभ्यास बनाए रखेगा, क्योंकि उसके कर्म भी ऐसा है, विद्यालय इसलिए बनी हुई है, उसके द्वारा कार्य होना है तो करते रहेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही उसकी जिसके अंदर पूर्ण दृष्टि आत्म स्वरूप निष्ठा है, से पहले भी कहा था हमने तत्प्रतिष्ठा अलग है, स्वरूप निष्ठा अलग है। साधन में निष्ठा होना, साध्य में निष्ठा होना, दोनों ही अविद्या का कार्य है। लेकिन साधन निष्ठा काल में अविद्या पूर्ण रूप में विद्यमान है, विवेक वैराग्य सहित विद्यमान है, इतना ही फर्क है, तब साधन निष्ठा होती है। विवेक वैराग्य रहित पूर्ण अविद्या है, फिर साधन में भी निष्ठा नहीं होती, जगत में निष्ठा हो जाएगी। सभी का सामान्य रूपेण जगत में निष्ठा है, क्यों? इनके यहां विवेक वैराग्य रहित अविद्या पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा है, और जो विवेक वैराग्य से युक्त होकर अविद्या कार्य संपन्न आप है, आपके अंदर अहंकार रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर आपकी साधन में निष्ठा रहेगी। आगे से मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार सब आपका अपना है, और आप कहोगे मैं एक साधक हूं, मैं एक मुमुक्षु हूं, मैं एक जिज्ञासु हूं, मैं अमुक से पढ़ता हूं, इन विवेक वैराग्य से युक्त अविद्या है, वो साधन निष्ठा वाला रहेगा। फिर अविद्या लेश युक्त जब जीवन मुक्त अवस्था हो जाते हैं, साधन निष्ठा हो जाती है, तत्व निष्ठा बन जाता है। लेकिन जब वो अविद्या लेश भी खत्म हो जाए तो स्वरूप निष्ठा वहां है। इसे तीन कोटि, साध्य निष्ठा, उससे पहले साधन निष्ठा, अंततोगत्वा स्वरूप निष्ठा, और सभी के सभी का तो जगन निष्ठा है ही, जगत में निष्ठा सभी के अंदर है, अज्ञानियों के अंदर, उनकी तो बात ही छोड़ो, पूर्ण नहीं। अभी तो यदि लोक सागर के लिए मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, संकल्प पूरा कर रहा है, संकल्प हो रहा है, स्मरण हुआ है, तो विद्यालेश है, नहीं तो वो लोक संग्रह भी उसके नाम में नहीं आएगा, मैं करूंगा या कर तुम अरस, ये बात नहीं आएगी। और वो बात भी किसने करे, कर तुम अरसी जो बात कही गई है अर्जुन के लिए, जो कि सन्यास का अधिकारी नहीं और विद्वत सन्यास था ही नहीं, तो उस कोटि का ही नहीं कि विद्वत सन्यास का है, वो तो विकल्प रूप में दे रहा है, भगवान जो है ऐसे ये बहाने से नहीं कर सकते तो इस बहाने से करो, इस निमित्त से करो, इस निमित्त, अनेक निमित्त दे रहा है उनको, तो देखो जनकादियों को उन्होंने तो किया था कि नहीं किया था, तुम भी करो ऐसे। यदि अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हो तो सन्यास के अनधिकारी होने के नाते तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, ये बात वहां पर अनेक विकल्पों के द्वारा, अनेक निमित्तों के द्वारा कथन किया हुआ है। इसलिए प्रकरण को भी सोचिए क्या है, वो तो अनधिकारी का ही प्रकरण है, सन्यास के अनधिकारी का प्रकरण है वो, लेकिन यह विचार ये भी अनधिकारी का ही प्रकरण है, क्योंकि पूर्व पक्ष ने यहाँ पर घुसाना चाहता है अधिकारी को, वो कहते नहीं आत्मवेत्ता को उसमें घुसाओ, ये आत्मवेत्ता इसके अधिकारी नहीं है, यह अज्ञानी इसका अधिकारी होता है। लेकिन पूर्व पक्ष ने यह उत्थापन किया है, यहां भी आत्मवेत्ता का प्रकरण नहीं है, पूर्व पक्ष की पूछने के बाद जवाब दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं देखो विक्रिया रहित निष्क्रियम आत्मानम आतत्व यो व्यक्ति, देखो सर्व विक्रिया रहित होने के नाते निष्क्रिय आत्मा को ही अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव कर लिया यो व्यक्ति तस्य आत्मविद सम्यक दर्शन अपास्तम ज्ञान से तारश आत्मविद्ता के अंदर सम्यक दर्शन के द्वारा अपास्त खंडित नष्ट मिथ्या ज्ञान वाला है वो, इसलिए निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण आगे ना स्वरूप निष्ठा स्पष्ट बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर, क्योंकि कहा है अभी अपना निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान है, उसकी अवस्थिति है सर्वकर्म संन्यास उक्त्वा, इसलिए सर्व कर्म संन्यास कथन करके तद विपरीत से मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व विमान प्रसरस्य, तद विपरीत जो मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्तृत्व अभिमान रख रहा है उसके लिए सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप से, वो निष्क्रिय आत्म स्वरूप में निष्ठा नहीं है उसकी, सक्रिय आत्म स्वरूप निष्ठा है। सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग शास्त्रे तत्र तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तथा कार्य विरोधात अभाव प्रतिपाद्यते, फिर भी उस कर्मयोग को इस मोक्ष शास्त्र में भी जगह जगह क्या कर रहे हैं, तत्र तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश जगह जगह पर आत्म स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है, उस बीच में भी हम कर्मयोग को कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान और इनके कार्य परस्पर विरुद्ध है, विरोधाद अभाव प्रतिपादित है अंत तो गत्वा उस कर्म अभाव का ही प्रतिपादन किया जाता है। यस्मात तस्मात आत्मविदो निवृत्त नित्य ज्ञान से विपरीय ज्ञान मूलक कर्म योगो न संभव दीदी युक्तम उक्तम स्या। इसलिए ऐसे आत्मविद्ता जिसके में निवृत्त मिथ्या ज्ञान है वह व्यक्ति पर ज्ञान मूलक कर्मयोग का अधिकारी नहीं है, वह कर्मयोग नहीं कर सकता, असंभव है। यह बात जो कहा गया है वह युक्त ही है। केशु केशु पुनः इसलिए यहाँ पर आगे जाकर गया और स्पष्ट करेंगे भाष्यकार। यहाँ जो सन्यास की बात कर रहे हैं पूर्ण सन्यास की बात नहीं, पूर्ण कर्म सर्व कर्म सन्यास की बात नहीं है। यहाँ जो कर्म सन्यास है सर्व कर्म सन्यास की बात नहीं कहेंगे। यह जो सन्यास बात हो रहा है वह साधन माने ज्ञान का श्रवण आदियों के लिए आवश्यक कर्म को छोड़कर अन्य कर्मों का सन्यास। जैसे पहले क्या था आत्मज्ञानी है तभी शरीर की स्थिति के लिए जो आवश्यक कर्म उतना तो करेगा ही, हर कर्म अनुसरण कर रहा, उसके अलावा और सब सन्यास हो गया। उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम शाम धम तिथि सब लोप है, सब कर्म सन्यास वो नहीं, क्योंकि अनात्मता है यहाँ। उसके लिए कर्म सन्यास की जहां बात आ रही है उसके लिए तो कर्म सन्यास का तात्पर्य है यम नियम आसन प्राणायाम शम दम दिशा सब कुछ करेगा वो। इन कर्मों से भिन्न अन्य जो कर्म प्राप्त था उनका सन्यास करेगा, अंश सन्यास वो यहाँ पर कार्य। ये विविध इशु का काम, विविध इशु को इसी प्रकार का सन्यास ग्रहण करना चाहिए। ये बात के लिए ये सारी बातें भूमिका बांधते आ रहे हैं। देखिए अत्राच्यत है यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी का प्रण कहा है बताओ, तब कह रहे देखो अविनाशी तद विधि इति प्रकृतिया येनम वेत्ति अंधारम वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि तद रुद्र आत्मविद कर्मा भाव उच्यते। इन जगह जगह पर आत्मविद्ता को कर्म के अभाव का ही कथन किया है। ननु कर्म योगो अपनी आत्म रूप निरूपण प्रदेश प्रतिपादित है वो कहते कर्म योग को भी आत्म निरूपण के प्रदेशों में जगह जगह पर आपने प्रतिपादन किया है। जिसके लिए आपने आत्मा का निरूपण किया उसी के लिए उसी प्रकरण में कर्मियों का निरूपण किया मानना पड़ेगा ना। इधर आत्मविद्ता के लिए आत्मस्वरूप का निरूपण कर रहे हो तो उस प्रकरण में पठित कर्मयोग भी आत्मविद्ता के लिए ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। तद्यथा जैसे तस्माद् जस्व भारत स्वधर्मम् विचारिच कर्मण्येवाधिकारस्ते, अगर आपका कर्तुमर्हसि यहाँ पाठ कर लेना आप जोड़ लेना इत्यादौ कर्य आदौ के अंदर वो भी जोड़ लो। अतश्च कथम आत्मविद कर्मयोगस्य संभव स्यात्, इसलिए कैसे आप कहते हो आत्मविद कर्मयोग नहीं कर सकता अवश्य उसको करना चाहिए। इति चेत् अत्र उच्यते, ऐसी शंका करने पर जवाब में भाष्यकार देते हैं कि नहीं जी सम्य ज्ञान मित्य अंधकार विरोधा ये तो असंभव है। यहाँ सम्य ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान तो हो नहीं सकता, जब मिथ्या ज्ञान सम्य ज्ञान हो नहीं सकता, परस्पर विरुद्ध है। अरे कर्मयोग करना है उसको मिथ्या ज्ञान की जरूरत है, फिर आत्मविद्ता ही नहीं है वो। यदि आत्मविद्ता है फिर सम्य ज्ञान धारण किया हुआ है फिर उसके अंदर जो है मिथ्या ज्ञान ही नहीं तो कर्मयोग कैसे करेगा। परस्पर विरुद्ध होने से ज्ञान योगे न सांख्याराम इतना सांख्याराम आतु दत्त विदाम अनात्मिक कर्तृक कर्मयोग निष्ठा तो निष्क्रिय आत्म सर्व अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करणा कृत कृत्य प्रयोजनांतर भाव। देखो यहाँ पर भी इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट भगवान ने किया ज्ञान योग ने सांख्या नाम में सांख्या नाम आत्म तत्व विधान सांख्या नाम जात तत्व इतना लोग है अनात्मित कर्तृक है। इसलिए भाष्कर करें अनात्मित कर्तृक जो कर्म योग निष्ठा से निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करणा, निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूपा जो ज्ञान योग निष्ठा है उसको अलग कर दिया है कर्मयोग निष्ठा से, है कि नहीं। क्योंकि अनात्मित कर्तृक है ना कर्मयोग, कर्मयोग क्या है अनात्मित कर्तृक है। इसलिए भाष्कर करें अनात्मित कर्तृक जो कर्म योग निष्ठा से निष्क्रिय आत्म स्वरूप को कथन करने वाले ज्ञान निष्ठा को प्रदत्त किया गया है। इस प्रदत्त क्यों करते कृत कृत्यत्वेन आत्मविद प्रयोजनांतर भाव, क्योंकि कृत कृत्य होने से आत्मविद्ता के लिए कोई और प्रयोजन नहीं रह गया। इसलिए हमारे लिखा है तस्य कार्यम न विद्यते, यदि कर्तव्यांतर भाव वचनाच कर्तव्यांतर के भाव का भी वचन प्रमाण है न कर्मणा मनारंभात संन्यासत्व महाभाव दुखम आप्तम अयोगत इत्यादि वचनाच आत्मज्ञानांगत्व कर्मयोग विधान आत्मज्ञान का अंग है साधन है इन आत्मवेत्ता के लिए इसलिए जरूरत रही ना साधन कौन अपनाएगा जो साध्य को प्राप्त किया नहीं है जो साध्य स्वरूप ही हो गया उसके लिए क्या जरूरत साधन होंगे जब गांव पहुंच गया तो नौका जरूरत है क्या उसको जब गांव पहुंचने के लिए नौका था पार पहुंच गया तो नौका छोड़ के तो जाएगा और साधन तो छूटेगा और ये साधन उसके लिए कहा गया है इसलिए कहते देखो न कर्मणाम इत्यादि के द्वारा जो बात कही इत्यादि वचनों से आत्मज्ञान का अंगत्व माने साधनत्व कर्णत्व अंगी हो गया आत्मज्ञान अंग हो गया कर्मयोग इसलिए अंगत्व न कर्मयोग से विधान योगारूढ़ तस्व शम कारण मुच्यते इतने जो उत्पन्न समय दर्शन से कर्मयोग भाव वचना स्पष्ट ही उत्पन्न जो है व्यक्ति है कि सम्यक दर्शन वाला उसके कर्मयोग के अभाव को स्पष्ट कहा है शारीर केवलं कर्म कुरोति किल विषन शरीर से कारण अतिरिक्त कर्म निवारण नैव किंचित करोमी युक्त मन्ये तत्व देखो नैव किंचित करोमी ही रहेगा तत्व इतने च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेश दर्शन श्रवणादि कर्मसु देखो शरीर स्थिति मात्र से प्रयुक्त जो दर्शन श्रवण कर्म है इनमें भी वास्तव में उसकी विचार क्या रहता है कहते हैं कि उन कर्मों में भी आत्म याथात्विद करोमिति प्रत्यय समाज चेतस्तया सदा अकर्तव्य उपदेशा कि वो जो आत्मवित्ता होगा ना उन कर्मों में भी आत्मा की याथात्य यथार्थ स्वरूप को जानने वाला जो वित्ता के लिए करोमी ऐसा भी प्रत्यय करने के लिए निषेध कर दिया स्पष्ट वगैरह बाजगार इसलिए निष्कर्ष निकला अनात्मित कर्तव्य रेव संन्यास कर्म योग निश्रेष कर्तव्य वचनम अनात्मता के लिए ही पूर्व अध्याय के अंतिम हिस्सा में कर्म संन्यास का विचार हुआ है और कर्मयोग का विधि भी पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक में जो कहा वो अनात्मता के लिए है तदीयच कर्म संन्यास तादृश अज्ञानी के किए जाने कर्म संन्यास कैसा है वो पूर्वोक्त आत्मवित कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षण पूर्वोक्त जो आत्मवित कर्तृक सर्व कर्म संन्यास है उससे विलक्षण है तदीय कर्म संन्यास अनात्मवित के तरह किए जाने वाले कर्म संन्यास कर्तृत्व विज्ञान क्यों सत्येव कर्तृत्व विज्ञान है कर्मिक देश विषयाद यम नियमादि सहित देखो क्योंकि ये जो संन्यास करेगा यम नियम शमदम तिदीक्षा को त्यागेगा नहीं ये तो अनात्मता है त्याग कैसे करेगा जो कर्मयोग करते वक्त इसको क्या करना पड़ेगा अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा लेकिन शमदम आदि की अपेक्षा से कर्मयोग आसान ये यहां कहना चाहते आंशिक जो कर्म संन्यास है जिसके अंतर्गत आपको यम नियम शमदम तिदीक्षा पालन करना पड़ेगा उसकी तारिश कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग सरल है ये कहना है इसलिए श्रेष्ठ ये बात ला रहे क्योंकि सत्यव कर्तृत्व विज्ञान है अज्ञान को लेकर कर्तृत्व विज्ञान रहने पर ही कर्मैक देश विषया कर्मैक देश विषय संन्यास हो रहा है सर्व कर्म का संन्यास नहीं है क्या लोगे फिर यम नियमादि सहितत्व यम नियमादि का पालन करेगा शमदम तितीक्षा करेगा जो कि अत्यंत कठिन है दुरनिष्ठेत्व अज्ञान हेतु वो कर्म संन्यास दुरनिष्ठे है बहुत कठिन अनुष्ठान करना कर्मयोग से विशिष्टत्व विधानम उसकी अपेक्षा से पंचमी दुरनिष्ठेत्व सुकरत्व ने कर्मयोग से विशिष्टत्व विधानम उसकी अपेक्षा से कर्मयोग सुकर है इसलिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग को श्रेष्ठ और विशिष्ट करके कहा जा रहा है इत्येवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन पूर्वोक्त प्रष्टोर अभिप्रायो निश्चित इति स्थितम् इस प्रतिवचन के वाक्यार्थ निरूपण के द्वारा भी निष्कर्ष यही निकलता है प्रश्न का अभिप्राय यही था अज्ञानी को कर्म संन्यास करना कर्मयोग करना दोनों आपने बताया दोनों ही कल्याण में ले जाएगा लेकिन कौन सा करना अच्छा रहेगा तब कहते हैं कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अंदर में चूहे कूद रहे हो और बाहर से भूख नहीं लगा कहने से क्या फायदा है कि नहीं। देव केवल सिद्धिं सहिति वचनात् ज्ञान सहित तस्य अज्ञान, इसलिए ज्ञान सहित तस्य मैंने सन्यासस्य, ज्ञान सहित जो सन्यास है वो तो है तो ठीक है, यदि वो नहीं है तो कर्मयोग करना ज्यादा अच्छा है। तस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम, ज्ञान सहित तस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम, मोक्ष साधनत्व कहना इष्ट। कर्मयोग सच विधान, क्यों ऐसे निर्णय ले रहे हो? क्योंकि कर्मयोग का विधान करने से ज्ञान रहित सन्यास श्रेयान किं वा कर्मयोग श्रेयान। इसलिए इस अध्याय में जो विचार चल रहा है, इस पंचम अध्याय का प्रश्न का तात्पर्य ऐसे ग्रहण करो, क्या ज्ञान रहित सन्यास श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसा लेना है। पहले जो पूछा गया था वो ज्ञान सहित सन्यास श्रेष्ठ है या कर्म, ज्ञान योग ज्ञान कर्म दोनों में श्रेष्ठ का तात्पर्य, वहां पर ज्ञान सहित सन्यास लेना और यहाँ पर ज्ञान रहित सन्यास करना। इति एतयोर् विशेष भूत्सया अर्जुन उवाच, इस विशेष को जानने की इच्छा से अर्जुन ने कहा संन्यासम परित्यागम कर्मणाम, संन्यास में कर्मों का परित्याग, शास्त्रियाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम, जो शास्त्रीय है अनुष्ठान विशेष रूपा कर्म उनका परित्याग को तुम उपदेश दे रहे हो, कथयसी शंससी इत्येतत् पुनर्योगम तदानमिति, और फिर क्या कर रहे हैं उसको त्यागने के भी कह रहे हैं। पुनर्योगं च एषामेव अनुष्ठानम् अवश्य कर्तव्यम शंससी, पुनः जो उन्हीं को ही उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, ऐसा भी आपने उपदेश दिया। अतो में कतर श्रेति संशय, इसलिए मुझे संशय हो रहा है इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, किम कर्मानुष्ठानम श्रेय किम वा दानम, कर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है या उसको त्यागना श्रेष्ठ है। प्रसच्य प्रशस्त तर अनुष्ठेय, हमेशा ही नियम है जो प्रशस्त तर है वही अनुष्ठेय। जैसे आपको सामने कोई डॉक्टर कह दिया भाई आप ये दवा ले सकते हैं, भी दवा ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, आपकी मर्जी कोई भी ले लो, सब आप कहेंगे ऐसे मत कहिए, इनमें से कौन सा दवाई होगा जो जल्दी से जल्दी मेरे बीमारी को ठीक करे वो बताओ, विकल्प मत, विकल्प नहीं चाहिए है या नहीं। अब वो दवाई में भी कौन सी कंपनी का है, उसे सबसे बढ़िया कौन सा है वो भी बताओ, ताकि वही कंपनी का ढूंढ के खरीदे, ऐसा होता है ना। इसलिए नियम है कि लोक में जो प्रशस्तर है उसी को अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। अतश्च यक्षेह प्रशस्तरम एतयोः कर्म संन्यास कर्मानुष्ठानयोः, इसे जो श्रेय है अर्थात प्रशस्तर है इन दोनों में कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान में से, यद अनुष्ठानाच्छ्रेयो अवाप्तिर मपश्चात, जिसके अनुष्ठान करने से मुझे अपना श्रेय की प्राप्ति हो सके। इति ऐसे आप मानते हैं जो मेरे लायक सन करके आप जो मानते, ये था ये मन्य से, इति मन्य से तद एकम, अन्य तरह उस एक को उन दोनों में से एक को सह एक पुरुष अनुष्ठ असंभवात, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा दोनों एक साथ अनुष्ठान करना संभव न होने से आप उनमें से एक को मैं ब्रूही सुनिश्चितम अभिप्रेतम तव, जो आपका जो सुनिश्चित है अभिप्रेत है उस वस्तु को मैं बताइए। भगवान जो है स्वाभिप्राय माचक्षाणो निर्णयाय, श्री भगवान वाचो, अपने अभिप्राय को कथन करते हुए निर्णय प्रदान करने के लिए ही भगवान के वचन आरंभ होता है। श्री भगवान वाचो संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस करापभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, यदि भी कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेयस का साधन है इसमें कोई संशय नहीं है। तो किंतु कर्म संन्यास ग्रहण करके संन्यास के लिए जो विहित अन्य जो यम नियम शम दम दीक्षा आदि का पालन करना अत्यंत कठिन होने के कारण उस कर्म संन्यास की अपेक्षा से अच्छा है पहले आप निष्काम कर्मयोग को अच्छी तरह से करें। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग ही ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाएगा, इसलिए करें मध्यम से भी अधम अधिकारी के लिए मंदाधिकारी समझ लें। जो व्यक्ति कर्म संन्यास का भी योग्य नहीं है अर्थात अष्टांग योग साधन करने में सक्षम नहीं है, भक्ति योग को साधन करने में सक्षम नहीं है, कुंडली योग या हो चाहे स्वर योग हो चाहे लय योग हो चाहे किसी भी प्रकार का ये योग साधन करने में सक्षम जो नहीं है, यह श्रवण निधन ध्यान को लगने योग्य भी वो नहीं है, विषमता मत शिक्षा वैराग्य आदि विवेक वैराग्य है नहीं, क्या करेगा ऐसा आदमी। उसको एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म योग में लगाओ, दिन रात कहो भाई तुमको एक झाड़ू दिया जा रहा है और झाड़ू के पूरे आश्रम में लगाते रहना, इतना काम, चाहे वो बड़ा इंजीनियर हो डॉक्टर रहा हो उसे कोई मतलब नहीं है। यदि वेदांत को पछना है पछाना है ग्रहण करना है तो पहला तुम्हारा काम यही है, लगे रहो सफाई में, बाहर गुरु आश्रम की सफाई के बहाने अपर अंतकरण की सफाई होती रही, सारे काम करने पड़ते गुरु आश्रम सब किया है हमने भी सारा काम, टॉयलेट सफाई का ड्यूटी से लेकर उसे घर हो ऑफिस हो सब प्रिंटिंग प्रेस सब किया, तीन तीन तीन तीन महीने ट्रांसफर करते जाते थे, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, सरकारी नौकरी 3 साल का नियम है और यहाँ तो गुरुदेव की नौकरी में जो है 3-3 महीने में ही ट्रांसफर, और कहीं तो वही 6-6 7-8 रहे उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, हम सोचते रहे तो पता नहीं क्यों इसे कर रहे हैं। फिर 2 साल ऐसे दौड़ाने के बाद थर्ड से उठा के फेंक दे जाओ शाखा में मालिक बन के बैठे हो, और वहां भी 6 महीने के बाद हम अपने आप विराम होने लगे, क्या है लफड़े में आ गए, योग से उपराम हो गया सबसे उपराम होने लगा, गुरुदेव आए अनुमति लेकर के निकल पड़े शास्त्र अध्ययन के लिए। तो सफाई उनके ऊपर निर्भर है जितना जल्दी कराना चाहते हैं, और अपने ऊपर भी निर्भर है हम कितना जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हैं, उस रूट से निकलना है ना, जल्द से जल्दी निकलने की कोशिश करते नहीं ट्रैफिक जाम हो जाए, यहाँ कभी सोचा नहीं आदमी ने, यहाँ भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इस कमरे में लोग जाम हो रखे हैं वेदांत के लिए, इधर ट्रैफिक जाम है ना, अब यहाँ से निकलने की रास्ता सोचा किसी ने कि अंतरण शुद्धि कितनी जल्दी कैसे हो सकती है और किस प्रकार से वेदांत योग्य बन जाए कोई सोचता ही नहीं, यही कमी के कारण से जो है ऊपर से उल्टी घड़ा के जैसे हो गया, वेदांत पे पानी बह जाता है, भरता कुछ नहीं अंदर है भी, मुंडन कर देते हैं देखो उल्टा घड़ा नहीं चिकना हो जाता है, तेल भी लगा दो कहाँ पानी टिके फट से निकल जाएगा, भगवान ने भी छेद यूं ऐसे बना रखा है आर पार हो जाता है, इधर से सुना इधर से बाहर, इधर से सुना इधर से बाहर होता है, श्वास के माध्यम से जाते इधर से घुसता इधर से बाहर आ जाता है, नहीं नेती जैसे हो जाता है, क्या कर सारे द्वार ऐसे बना रखा है कि बाहर ही निकलते रहते हैं, प्रांच का नहीं वितरण स्वयं हो प्रांग पुषित नाम क्या कर आवृत चक्षु कसी दी रहना, कोई धीर होता है जो आवृत चक्षु वाला होकर के इस बात का चिंतन करता है समझता है और अपने अंतगण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म युक्त दृढ़ता पूर्वक अधिक से अधिक और अधिक से अधिक श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम पूर्वक करेगा, इतना ढंग से करेगा अपने से स्वच्छ ज्यादा टॉयलेट स्वच्छ दिखाई देगा, तब समझना चाहिए हाँ ये बालक अब कुछ कल्याण के लायक हो गया, जैसे अपना कपड़ा टिचपिच रखता है वो चेहरा बेकार है, वो कभी साफ नहीं हो सकता अंतगण, वो तो कपड़ा ही साफ रहेगा उसका, दिल कभी साफ नहीं हो सकता, जब ये समझे कि अपना कपड़ा क्या अपना टॉयलेट भी अपने ज्यादा साफ होनी चाहिए, ऐसे रगड़ा देते हैं गुरुजी, तब जाके समझो कुछ हो रहा है काम, तो ये बहुत ही जरूरी, इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो ये केवल कर्म का संन्यास करने के पेशा से अच्छा है ऐसे व्यक्तियों को निष्काम कर्म योग करना चाहिए, जो व्यक्ति कहता है वेदांत समझ में नहीं आ रही है, जो कहता है अपने वेदांत परिभाषा भी नहीं समझ में आ रही है, पंचदशी नहीं समझ में आ रही है ठीक से, उसको उपनिषद सुनने से क्या फायदा, उसको निष्काम कर्म योग में लग जाना चाहिए और संन्यास तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मचारी मिलते रहते हैं हमेशा, गंगा जी के किनारा माते जाते थे हमेशा मिलते रहते, बार बार इस साल संन्यास ले लो, मैं कहता हूँ भैया अच्छा है न लो, अरे क्यों महाराज अभी तुम्हारे अंदर बहुत राग द्वेष है, अब बताओ ध्यान में बैठते तो क्या होता, नींद आती है, इसका मतलब समझो तुम संन्यास के अधिकारी नहीं हो, मत लो, अब ध्यान में बैठ रहे हो नींद आ रही है इसका तमोगुण इतना ज्यादा है ध्यान नहीं हो रहा है, मनोराज्य हो जाए तो भी मान ले तो रजोगुण है, और रजोगुण भी नहीं सत्वगुण तो सवाल ही नहीं है, तमोगुण ज्यादा है और कहां संन्यास के अधिकारी, तेनो भी मेरे बात मान लेते हैं बेचारे, वो कहते ठीक है आप करे तो हम नहीं लेंगे, आज तक नहीं दिया उन्होंने, तो ऐसे भी है, लेकिन विवेचन करना चाहिए हम उसके योग्य है या नहीं, इसलिए भगवान जोर देकर कहते कि देखो संन्यास कर्मणाम परित्याग कर्मयोगश्च तेषाम अनुष्ठानम् तौ उभौ अपि निःश्रेष करो, ये दोनों के दोनों वास्तव में निश्चय से मोक्षम कुरवाते, मोक्ष के साधन है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञान उत्पत्ति हेतु तेना उभव यद्यपि निश्रेष करो, क्या विषामना चाहिए कुरवाते के बाद ज्ञानोत्पत्ति का साधनत्व न, यद्यपि ये दोनों के दोनों मोक्ष के साधन है तथापि तयोस्तु निश्रेष हेतु हो, ये दोनों के दोनों मोक्ष साधनों में से कर्म संन्यासा केवल, उस श्लोक को आधार बनाकर बोल दिया केवल कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यतो इति कर्म योगम स्तौति, केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म योग करना ज्यादा श्रेष्ठ है, इस प्रकार से कर्म योग की स्तुति की गई है। क्यों स्तुति कर रहे हो कस्मात इत्या ज्ञेया सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात्मुच्यते, उस निष्काम कर्म योगी को नित्य सन्यासी समझो, ऐसा कर्म योग कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और जैसा भी करेगा दूसरा का क्या किया तुमने डांट दिया और है थोड़ी करते फिर से करो, हाँ जी वही बात दोबारा कर दे थोड़ा है? कर दे तो समझा भी अच्छा है मामला, जैसे वो गोरा कुंभार नहीं किया था काका गोरबा काका, यही बोलते ना गोरबा और सबकी खोपड़ी पे टन टन मारते गया कौन कच्चा है कौन पक्का है देख, और सबको यूं देखे को यूं देखे को यूं देखे को जैसा देख रहा है, नामदेव पर भी मारा उसने खोपड़ी पे है बोलो कच्चा है बड़ा गुस्सा हुआ सब कच्चे ही, कहते नहीं एक बुढ़िया पक्का है एक बुढ़िया थी जो पक्की, ओ जा मारा पीटा भजन करने में लगी थी मस्त मारा के सब कच्चे ही, पता लग जाता है ना, इसलिए कहते हैं कि वो कर्मा सामने स कर्मयोगी जो कर्मयोग करेगा विशिष्ट मानकर वही नित्य सन्यासी है, कब जब न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो द्वेष न आकांक्षा, ये भी नहीं कि गुरु मेरी प्रशंसा करे अरे ये तो चला मेरा बहुत बढ़िया है बहुत सेवा करता है बहुत बढ़िया देखभाल कर रहा है, अब प्रशंसा का भूखा है तो समझो भी गया भी वो गुरु से डांटते रहते बढ़िया से बढ़िया कर क्या तुमने किया गधा कहीं का, ऐसे थोड़ी कर दे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो सोचेगा वो देखो ना हमको गधा कहीं का बोल रहे इतने पढ़ा लिखा होकर, तो अंदर में द्वेष भी नहीं आना किसी प्रकार का जो है आकांक्षा भी नहीं रहना, निर्द्वंद्वो ही महाभव हे महाभव वो निर्द्वंद रहेगा, इसमत तस्मत सुखम बंधात् प्रमुच्छते अनायास ही वह बंधन से मुक्ति को पा लेता है, एक बंधन से मुक्ति को पा लेता है, तो ये बता रहे देखो ज्ञेय ज्ञातव्य स कर्मयोगी सकार कर्मयोगी ज्ञान योगी नहीं समझना, उस कर्मयोगी को आप क्या समझेंगे नित्य सन्यासी इति, क्यों उसको नित्य सन्यासी मानूंगा क्योंकि यो न द्वेषे किंचित न कांक्षति दुख सके तत्साधने एवं विदोया, दुख या सुख एवं ये दुख का साधन सुख के साधन उपस्थित हो जाए तो भी उनसे न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, दुख के साधन और दुख की प्रति द्वेष नहीं सुख के साधन और सुख की आकांक्षा नहीं करता है, जो इस प्रकार का है यह कर्मणि वर्तमानोपि जो कर्म का अनुष्ठान करता हुआ रह रहा है कर्मों को करते हुए भी नित्य सन्यासी थी ज्ञातव्य उसको नित्य सन्यासी समझना वही वास्तविक सन्यास का अधिकारी, ये स्थिति आना चाहिए कर्मयोग करते करते करते करते इस स्थिति में आ जाए तब समझोगे आप नित्य सन्यासी सन्यास के अधिकारी हो गया, और जो कोई डर रहा है पहले से पता नहीं क्या बोलेंगे इसे हम नहीं करेंगे वही अच्छा है, बोलेंगे हम नहीं जानते बात खत्म हो गई, आजकल चालाक चेले ऐसे होते हम जानते नहीं हमने तो कभी किया ही नहीं इस तरह से डरे डांट तो न दे कहीं गलत हो जाए तो कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा, इधर पहले से ही साफ हो जाते हैं हम जानते नहीं महाराज अब ऐसा चेले का अंतकरण शुद्ध कैसे होगा, नहीं बच के भागना अच्छा है उसको तो वेदांत से बच के भागना ही पड़ जाएगा उसको संसार ही मिलेगा, इसलिए ये नहीं गुरु का डांट पड़ेगा या गुरु की निंदा करेंगे या गुरु जो है कुछ और कहेंगे इस घबराहट से घबरा करके कार्य नहीं करता है तो कर्मयोग कभी कर ही नहीं सकता जी। बल्कि उनके हर बात के लिए स्वागत, जैसे कबीरा ऐसे थोड़े कबीर हो गया, खड़ाओं का चोट खाया हो तब अकल खुला उसका, है कि नहीं। रामानंद तीर्थ जी महाराज जो है, जो रामानंद संप्रदाय के आचार्य, उन्हीं का तो चेला है कबीर। वो एक बात पूछने चला गया, बहुत बहुत जोर दिया, वो टाल रहे थे, नहीं माना, गुस्सा आया उनको। ये लीला है, गुरु क्या गुस्सा होएगा। तो उठाया खड़ा होने की उसको खोपड़ पर फैट से मार दिया जोर से। तभी कबीरा का आशीर्वाद मिल गया, शिष्य का लक्षण नहीं। वास वहां से गया हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया और अभी हमें कोई जवाब जरूरत है, जवाब मिल गया है। जाके जैसे बैठा उसको सारा ज्ञान अपने आप खुद देखो। तो गुरु की सेवा करके गुरु से प्रश्न तद्विधि प्रणिपात परिप्रष्टे न सेवया, वो सेवा करना ही कठिन है। और सेवा ढंग से हो जाए तो निश्चित रूप से मान लो उनकी कृपा किसी भी रूप से आ सकती है आपके सामने। ये नहीं कि खड़ाओं से मारने पर होता है, वो तो एक प्रसंग की बात है। और तुलसीदास को पत्नी ने चाटा मार दिया तो अकल खुल गया, तो अलग अलग तरीके हैं। तो किसके साथ कैसे होते हैं क्या नहीं सकते, और लेकिन हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहते कि देखो क्या है वो, तो निर्द्वंद्व द्वंद वर्जित ही अस्मात, द्वंद से वर्जित जब क्योंकि हो गया है वो, सकल द्वंद्वों से रहित हो गया। हे महाबहो, सुखम बंधा अनायास ही न प्रमुच्यते, बंधन से वो सुखम मने अनायास ही वह बंधनों से छुटकारा पा लेता है। हे महाबहो, जैसे तुम महाबहो होने के नाते तुम्हारे राज्य अनायास ही शत्रुओं की बाधा से मुक्त है, इसे तुम मेरे वास्तव में महाबहो हो तो अपने अंतरात्मा से, अपने अंतकरण से तुम मेरे वास्तव में महाबहो हो तो तुम भी संसार रूपी शत्रु से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, शारीरिक दृष्टिकोण से तुम महाबाहु थे इसलिए तुम्हारा राज्य समकल शत्रुओं से रहित हो गया, शत्रुओं से मुक्त हो गया। ये तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वास्तव में महाबाहु हो तो तुम भी इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग करते हुए अनायास ही संसार रूपी शत्रु से भी मुक्त हो सकते हो। इस बात को संकेतित करने के लिए भगवान ने यहाँ संबोधन दिया, हे महाबाहो। और यहाँ शंका होता है तब संन्यास कर्म योग और भिन्न पुरुषानुष्ठी और विरुद्ध यो हो फले भी विरोधो युक्त, कहते ये तो परस्पर यदि विरुद्ध हैं, फिर फल भी तो अलग अलग होना चाहिए। आपने ये दोनों के दोनों को उभव निश्रेय से करो, आपने कैसे कह दिया दोनों का एक फल कैसे, एक जा रहा है इधर ऊपर पहाड़ के, एक जा रहा है नीचे की ओर, दोनों बदराती पहुंचेंगे, ऐसा कैसा होगा। विपरीत मार्गों में चल रहे हैं, विपरीत आपने सैम्य अधिकार का कर्म संन्यास का चौथी कार्य कर्मयोग का नहीं हो सकता, एक कार्य अवच्छेद न एक पुरुष के द्वारा दोनों के दोनों अनुष्ठे नहीं है, ये बात आपने कथन कर दिया और फिर करे दोनों का दोनों साधनों का फल एक है, ऐसा कैसे होगा। तो साधन भिन्न है, भिन्न पुरुष कर्तृ की आपने स्वीकार कर लिया है, भिन्न अधिकारी है दोनों के, फल एक कैसे, कहते हाँ दोनों का फल एक है, आगे पीछे मिलेगा मिलेगा तो दोनों को वही। जैसे कि मान लो एक आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है, कोई चौथी में पढ़ रहा है, कोई दूसरी में पढ़ रहा है, हम कहेंगे ये सबको एक ही फल मिलेगा, क्यों, ये सब पढ़ लेकर अंत में नौकरी में ही जाएंगे, नौकरी पाएंगे और क्या करेंगे पढ़ लेकर, ये डिग्री पाएंगे जरूर, इसे सभी को डिग्री रूपा फल बराबर है कह देने से गलत है क्या। अरे कोई चार साल बाद पाएगा, कोई छह साल बाद पाएगा, कोई दस साल बाद पाएगा, लेकिन पाएंगे तो वही अंत में। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, कर्मयोग करने वाला धीरे धीरे धीरे वो भी वही भाव में पहुंचेगा मोक्ष में, कर्म संन्यास ले गया बड़ा यम यम नियम पान आसन प्राणायाम करते करते करते रगड़ खाते हुए वो भी वही पहुंचेगा, और उत्कृष्ट वैराग्य विवेक वैराग्य संपन्न खटी थी जो श्रवण करते हुए सीधा ही वहां पहुंच गया। इन पहुंचना सभी को मोक्ष में ही है, इस दृष्टिकोण से यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए दोनों मार्ग अलग जैसे लगता है, अधिकारी अलग जैसे लगते हैं, लेकिन सबको पहुंचना अंत में वही। इसीलिए कहते कि देखो ये शंका हुआ संन्यास कर्म योग और भिन्न पुरुषानुष्ठी और वृद्ध योग, यदि दोनों साधन कैसे है, वृद्ध साधन है, फिर फले पे विरोध युक्त है, पूर्व पक्षी कहता है फिर फल पे भी अलग अलग होना चाहिए, विरुद्ध फल मिलना चाहिए। न तो उभयोर निशेष करतम एव इति, दोनों के दोनों साधनों से निश्रेष रूप मोक्ष ही फल मिलेगा, ऐसा आपका जो कहना है वो ठीक नहीं है। इति प्राप्ते इदम उच्यते, ऐसी शंका की उत्पत्ति होने पर भगवान जवाब में से कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याश्रित सम्यक् उभयोर विन्दते फलम्। सांख्य योगो, सांख्य और योग, सांख्य मतलब वही संन्यास और योग वो भी कैसा संन्यास, ज्ञान रहित केवल संन्यास सांख्य का मतलब, और योग कहने से कर्म योग, और उनको भी ग्रहण कर सकते हैं ज्ञान सहित संन्यास वाले भी, कि सांख्य शब्द केवल संन्यास कर देंगे, ज्ञान रहित संन्यास वाला है और ज्ञान सहित संन्यास, मानी विदुषु संन्यासी हो चाहे विद्वत संन्यासी हो, वो भी अंत में लाइन काट धक्का खाते खाते पहुंचेंगे वही तो, और कर्मयोगी भी है। इसे सांख्य योग इति क्या है, दोनों के दोनों साधन पृथक फलिन इति बाला एव प्रवदंती न पंडिता, ऐसे जो है ना मूढ़ लोग कहा करते, ये मूढ़ों का काम है, बालों का काम है ना, बाल मने लंबे बाल नहीं बच्चों का गाय, बच्चे यहाँ गाने का मतलब क्या, मूड है। शास्त्र का सम्यक विवेक के अभाव वाले जो लोग होते हैं, जो शास्त्र का सम्यक तत्वार्थ बोध जिसके पास नहीं है, वे लोगों को या बाल का अधित न्याय शास्त्र अनधित इत्यादि वो भी नहीं लेना, इसलिए कहेंगे बाला ये जो है वे लोग कभी इसको नहीं जान सकते, वे नहीं मानते, न पंडित इन पंडित लोग कभी ऐसा नहीं कह सकते। एकम अप्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, किसी भी एक मार्ग में आप सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए, एकम अपि एक मार्ग को भी यदि आपने सही ढंग से पकड़ लिया, सम्यक आसित मार्ग में है तो काम चलेगा नहीं, सम्यक होना चाहिए ना, अब मार्ग में खड़े हो गए तो कैसे पहुंचोगे भाई, चलना तो पड़ेगा वहां, अभी सही ढंग से गलत ढंग से चलोगे तो फंस जाओगे। सम्यक सम्यक प्रकार से मार्ग स्थित हो जाए, कार्य करने लग जाए, तो निश्चित रूप से उभयोर फलम विन्दते, दोनों के द्वारा वही मोक्ष पे फल प्राप्त होगा। सांख्य योग पृथक विरुद्ध भिन्न फल, विरुद्ध और भिन्न फल देने वाले हैं, ऐसे बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, पंडिताः तो ज्ञानिनः एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, पंडित लोग पंडिताः माने ज्ञानिनः, पंडिता का तात्पर्य क्या है, ज्ञानी लोग ये मानते क्या मानते, एकमेव फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, एक ही अविरुद्ध फल को स्वीकार करते हैं वो। कथम एकम अपि सांगी हो गये हो, कथम ऐसा कैसा हो सकता है, कहते एकम अपि श्लोक टुकड़ा, एकम अपि, एकम अपि का मतलब पहले जो एकम था भाष्कर अपने से लिया, पंडिता मैंने ज्ञानी ना, हाँ पंडिता शब्द कर दिया, पंडिता मैंने ज्ञानी न, ज्ञानी लोग क्या है एकम एव फलम अवृद्धम इच्छन्ति, वहां एकम शब्द श्लोकों का नहीं है, भाष्यकार ने अपने तरफ से लिया, ज्ञानियों का कहना है पृथक फल पालने का उसके विरुद्ध पृथक का विरुद्ध स्वयं अध्यार कर लिया भाष्यकार, पाला पृथक इति प्रवदन्ति, ज्ञानी न पृथक का विरुद्ध क्या है एकम इति अभिवदन्ति, ऐसा करके ग्रहण कर, और अब श्लोक कर कथम, ज्ञानी ऐसे क्यों बोलते हैं, जवाब में अब श्लोक का टुकड़ा, एकम अपि व्याख्या, सांख्य योग सम्यक आस्त, सांख्य आत्मयोग दोनों में से किसी भी एक मार्ग में सम्यक आस्त सम्यक अनुष्ठितवान, सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने वाला जो पुरुष उभयोर विन्दते फलम, उभयो तदेव उन दोनों प्रकार के जो फल होते हैं मैंने साधनों के द्वारा प्राप्त होने फल वह उसको अवश्य ही मिलेगा, उभयो तदेव ही निश्रेषम फलम, दोनों को वही निश्रेष फल मिलेगा, अतो न फले विरोध अस्ति, इसलिए फल में परस्पर कोई विरोध की आशंका नहीं करना। पूर्व पक्षी कहता है ये आपने कैसे कह रहे हो, पहले तो तीसरे चौथे अध्याय में कुछ और पढ़ावे और पांचवे अध्याय में कुछ और बोल रहे हैं, ननु संन्यास कर्मयोग शब्द न प्रस्तुत सांख्य योग फल ही कत्तम कथम यह अप्रकृतम प्रवृत्ति। देखो अभी विचार क्या चला था, संन्यास और कर्म दोनों में से कौन श्रेष्ठ, ये पंचम अध्याय का प्रश्न अर्जुन का था, संन्यास और कर्मयोग की बात, और उसी की माने शंका इन दोनों कारणों से एक फल मिलेगा अलग अलग मिलेगा, और जवाब में सांख्य योग कर रहे हो, क्या लेन देन, बात चल रही है संन्यास और कर्म की, विज्ञान रहित कर्म संन्यास और कर्म योग चर्चा इसकी चली, और जवाब दे रहे आप ज्ञान और योग की, सांख्य और योग कह दिया। सांख्य के शब्द का अर्थ द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में सब क्या लिया, ज्ञान लिया है, उसी के अनुरूप पूर्व पक्षी शंका करना है। प्रस्तुत सांख्य योग फल एकत्तम कथम या प्रकृतम प्रवृत्ति, यहाँ पर इस प्रकार का जो फल कथन एक फल का कथन है वह अप्रकृत कथन नहीं, क्यों नहीं होगा, कैसे आप कह रहे हो, चेत नैश दोष तब कहते ऐसा दोष नहीं है यहाँ। यद्यपि अर्जुन ने संन्यासम कर्मयोग केवल अभिप्रेत प्रश्न कृता, यद्यपि अर्जुन के द्वारा संन्यास और कर्मयोग इतने को ही लेकर के इतनी मात्र को अपने बुद्धि में मन में रख करके प्रश्न किया था, लेकिन भगवान ने सोचा हम जो जवाब देंगे केवल इतनी सी बात के लिए नहीं जवाब दूंगा, जवाब ऐसी होगी जो इस प्रश्न का भी हो और इस अतिरिक्त कोई के समान आकार वाला और भी जितने प्रश्न संभव है उन सारे प्रश्नों का भी जवाब इकट्ठे देना है। जब आप ज्ञान रहित संन्यास और कर्मियों की चर्चा कर रहे हो, कल फिर पूछोगे क्या इसका मतलब ज्ञान सहित संन्यास और कर्मियों का फल अलग है, ये भी तो प्रश्न आ सकता है मन में, इसलिए उन सकल प्रकार के जो मन में आने की संभावना है, जो शंकाएं, उन सकल शंकाओं का एक साथ समाधान कर रहे हैं। ज्ञान रहित संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान रहित संन्यास का मतलब क्या है, किंचित कर्म करेगा, यम नियम शम दम करेगा, सुना नहीं कितने बार बोल चुका हूं इस बात को, ज्ञान रहित मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं, सीधा संन्यास दे रहा विविधुषु संन्यास, यही तो कहा था ज्ञान सीधा संन्यास नहीं विद्वा संन्यास, ये शब्द सुना था कि नहीं मेरे मुख से अभी, और यहाँ हमने कहा था ये हम सब के लायक है विविधुषु संन्यास के लायक प्रश्न है, ये भी कहा था, ज्ञान सीधा संन्यास की कहां बात हुई, ज्ञान रहित संन्यास और कर्मयोग का ही प्रश्न था, जवाब भी उसी ने रूप दिया, आज भी भाषा में बताया था केवलात, भाषाकार ने बोला प्रयोग क्या नहीं हुआ, केवलात संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, भाषाकार ने स्पष्ट किया है, तो इसलिए इनका कहना है पूर्व पक्षी वहां पर था ज्ञान से संन्यास को लेकर पूर्व पक्षी शंका किया था शास्त्रार्थ में, जितनी पहले शुरू जब हुआ था शास्त्रार्थ उस समय मैंने कहा था कि ज्ञान से संन्यास की चर्चा, वो पूर्व पक्षी ऐसे शंका कर रहा था, तब भाष्यकार ने समाधान देते हुए समझा नहीं ऐसा ऐसा व्यवस्था है, ये ज्ञान से सन्यासी और कर्मयोग का प्रश्न ही नहीं हो सकता, असंभव है, इसे ज्ञान रही सन्यास और कर्मयोगी का ये प्रश्न है, जवाब भी के अनुसार भी यही तय होता है, ये सब व्यवस्था भाष्यकार ने दे दिया था, इसलिए यहाँ पर कह रहा है ज्ञान से संन्यास और जब कर्मयोग का प्रश्न था और जवाब ने सांख्य योग की दे दी भगवान ने, अप्रकृत प्रसंग हो गया ना, तब सिद्धांत जवाब दे ऐसा नहीं कहना, अर्जुन के द्वारा जो संन्यास और कर्मयोग का जो केवलम संन्यासम च कर्मयोगं च विप्रेत्य, केवल संन्यास और कर्मयोग का अभिप्राय करके भले ही उसने पूछा था, भगवान स्तु तब अपरित्यागे रेव, भगवान ने स्पष्ट को त्यागा नहीं, और जोड़ दिया, जोड़ करके बोल दिया स्वाभिप्रेत विशेषम संयोज्य, स्वाभिप्रेत जो विशेष और शंकाएं जो संभावित है उनके भी जवाब को जोड़ करके कह रहे भगवान, शब्दांतर वाच्यते प्रतिवचनम ददो, शब्दांतर के द्वारा मैं सांख शब्द के द्वारा दोनों प्रकार के सन्यास को ले लिए इकट्ठा भगवान ने, और उसके द्वारा वाच्यतया उसी प्रतिवचनम ददो, प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन को भगवान ने सांख योग शब्दों से कहा है, इसलिए ज्ञान सहित संन्यास हो चाहे ज्ञान रहित संन्यास हो चाहे कर्मयोग हो, तीनों का फल अंततो गत्वा मोक्ष ही होता है, इसलिए हम भी दृष्टांत देते तो कहा था एक आठवीं एक चौथी एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में मान लो, इन सभी का अंत स्वरूप क्या है, प्राप्ति है मोक्ष ही है, यदि भगवान इतना ही जवाब देके छोड़ देते नहीं भाई ज्ञान रहित संन्यास और कर्मयोग दोनों को मोक्ष मिलेगा, फिर आपके मन में रहता फिर ज्ञान से संन्यास वाले का क्या होगा, फिर गुस्से कर्मियों का क्या हाल होगा, गुस्से से श्रेष्ठ या नहीं, ये दुनिया भर प्रश्न जो कल्पनाएं आप कर सकते हैं सारे का जवाब एक साथ भगवान ने दे दिया है, तब एव संन्यास कर्मयोग, इसलिए वही सांख्य योग का मतलब संन्यास कर्म योग हो तो संन्यास कर्म योग हो। ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वा दी संयुक्त ज्ञान और पहले बार क्या है ज्ञान से संन्यास अथवा तद उपाय यम नियम शांति दीक्षारी करता हुआ जो उसके सहित वाला इसलिए करे ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वा ज्ञान बुद्धि वाला हो क्या तद उपाय बुद्धि वाला हो सब समान ही है सभी उसी लाइन में लगे हुए हैं। कोई लाइन का आगे में है कोई बीच में है कोई अंत में है तो सभी उसी लाइन में एक ही क्यों में लगे हुए हैं वो। इसलिए कहते कि देखो सांग योग शब्द वाच्य हुई थी इसलिए एतर समुदित्वादि संयुक्त समुदित्वादि से संयुक्त होने के कारण समुदित होने कर्मयोगी के लिए कहा ना निर्द्वंद्व न द्वेष्टि न कांक्षति वो समबुद्धि हो गया। तो ज्ञान तदोपाय और समबुद्धि आदि से युक्त जो अधिकारी लोग हैं सभी के सभी वास्तव में सांख्य योग शब्द वाच्य ही है इति भगवतो मतम। अतो न अप्रकृत प्रक्रिया थी इसलिए यहाँ कोई अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग ही नहीं है। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठान कथम उपयोग फलम विन्दते इत्युच्यते। एक मार्ग का भी किसी भी एक मार्ग का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने से दोनों ही मार्गों के द्वारा वही फल प्राप्त होगा ये आपने कैसे कह दिया। इत्युच्यते यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् जो पूर्ण संन्यास पर ज्ञान मार्गी को प्राप्त होता है स्थान मोक्ष तद्योगैरपि गम्यते वह निष्काम भावना से कर्म योग को करने वाला उस साधक को भी प्राप्त वही होगा। कैसे होगा क्योंकि वह निष्काम कर्मयोग के माध्यम से अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति पूर्व पूर्ण संन्यासी होकर के वही उसी को प्राप्त करने वाला है। इसलिए एकम सांख्यंच योगंच इसलिए सांख्य और योग सब एक ही है अलग अलग नहीं है सभी एक ही रूट पर लगे हुए हैं। अलग अलग कहाँ है सब आगे पीछे थोड़ा लाइन में लगे हैं केवल। इसीलिए ऐसा जो समझ करके किसी के प्रति भी राग या द्वेष या उत्कृष्टता निकृष्टता की भावना को किए बिना जो जहाँ से उसे आगे चल रहा है तो ठीक ही है ऐसे मानकर जो अनुभव करता है वही वास्तव में अनुभव करने वाला विद्वान या पश्यति स पश्यते।